un nuovo episodio di Onda Piruccella. Aquí comienza un nuevo episodio de Onda Piruccella. Hola, buen día. Benvidos e benvidas todos e todas a esta nova edición do podcast que imos protagonizar, polo visto. Oxe, saudar tamén moi cariñosamente e efusivamente a Xiana e a María Manuela, que nos van a acompañar esta mañá, e o único que vou facer é unha breve introdución, porque contamos con que elas despois xa se estendan nas preguntas que lles poidamos facer. Xiana, aparte de ser as dúas feministas, dúas mulleres que levan moi alta a bandeira do feminismo, Xiana é xornalista, produtora e compositora. Ademais de ser a cantante da banda da Loba na actualidade, tamén foi vocalista do grupo de percusión O Daico e do trío Puntadas en Fío. Estudou piano no Conservatorio de Ferrol e formouse en técnica vocal e canto con María Xosé Ladra, Ramón Bermejo e Robert Susuma. Manager de grandes artistas galegos como Monulios Dop, MJ Pérez e a propia banda da Loba. Coautora xunto co seu pai, Xosé Lastra, dos libros discos A miña primeira Rosalía e O meu primeiro Celso Emilio, publicados por Xerais. Nestes mesmos proxectos puxo a voz acompañada por María Manuela, Mini e Mero. É unha magnífica banda de músicos e músicas do país. E por se todo isto fora pouco, Xiana naceu en Caranza. María Manuela, como decíamos, tamén figura do feminismo de toda a vida, é cantante, pintora e activista. Comezou a súa carreira musical en solitario coas cancións Pedro Chosco e Ana Mariña e as cantigas ao meu xeito. Con Miguel Tranquilo formou parella na vida e na música. LPs como Idioma Meu, Panxoliñas, Cantigas para Nenos e Neneiros, Erguerémo la Esperanza, Barco na Alba e Imos Cantar Xuntos, disco de música infantil realizado en colaboración co Grupo Ledicia do Colexio Manuel Mas Díaz de Caranza. No ano 1999 continuou a súa carreira en solitario cun CD dedicado ao seu home, para Miguel. Colaborou no ano 2003 na grabación do disco libro Sempre Mar, do colectivo Burla Negra, integrado no movemento Cidadán Nunca Máis. O Concello de Ferrol inclúe no seu rueiro a Rúa de Manuela e Miguel, no barrio obreiro de Recimil. Moi merecido. Como pintora participou con 5 cadros xunto a outras 7 artistas galegas no proxecto Elas, da Catedrática da Lingua e Literatura Galega Aurora Marco, un libro e exposición no que se reivindica o papel das mulleres na sociedade galega, publicado no ano 2015. E por se todo isto fora pouco, María Manuela deu voz á personaxe da Aboa no filme Valentina, de Chelo Loureiro, Premio Goya 2022 á mellor película de animación. Gracias ás dúas por vir e benvidas á Piruccella. Moitas gracias, Elena, pola presentación. Sempre tendemos a dicir que é un día especial na Piruccella polas nosas invitadas, pero desta vez temos unha cousiña nova, que é dúas invitadas en vez de unha, polo que o meu labor gustaríame que fose pois máis de incitar a unha conversa, que elas nos conten anécdotas, porque aquí hai moito que contar. O sea, non son dúas vocalistas. Xa escoitamos que María Manuela é multifacética, pero Xiana tamén, aínda que sexa máis coñecida nos últimos anos, pois era a vocalista da banda da Loba, non? Pero aquí hai moitísimo que contar do galego, da nosa cultura, da industria musical galega, se hai ou non hai. Entón, eu sobre todo quero que se sintan cómodas. Aquí, como xa dicimos sempre, non é un programa de promoción, non vimos a vender ningún disco. Entón, queremos que o público que as coñece e que non as coñeza, pois coñeza ou recoñeza anécdotas, historias, lo vemos un pouco tamén e saibamos das súas trayectorias. Así que, personalmente, moitas grazas, porque gostello moito aprecio as dúas, que vos sintades cómodas na Piruccella é o principal obxectivo. Estupendo, pois vaya. Eso me empezo a sentir cómoda, porque ves, xa moita xente aquí coñecida a casi todos. E vamos a ver que sai. Moi ben. Eso non se pode recortar, non? Que falemos é fácil, xa te digo. Sí. Sí. Sí. O que é máis difícil é que esteamos caladas. Bueno, imos decir, a prehistoria, pero imos a falar de cando vos coñecestes, porque aquí non é un programa que forcemos hoxe a interxeneracionalidade, senón que o voso trato, o voso coñecemento dunha outra, vende aí moito xa. Bueno, que nin me lembro. A ela non, claro. A ela desde que naceu, claro, que era moi pequeniño, non? Pero a Lastra é a desde que empezaron os meus fillos a ir á escola. En frente da casa, xusto. E ele era o director, non? Lastra é o pai. Xosé Lastra é o pai, pero bueno, xa, penso que o conoce todo o mundo. Sí, porque aquí supoño que sí. Pero bueno, para min xa, eles xa non son coñecidos, son irmãos, son xente da familia. Porque estuvemos con moi xuntos, contándonos cousas, confidencias, somos amigos de verdade. Isto ven dos tempos do Instituto Más Días, non? En Caranza. Que foi Ledicia? Que foi ese proxecto? Como xurdiu? Pois, penso que o das cancións. Sí. Ah, bueno, o coro. Porque Lastra era un tolo con esto. Colleu os nenos a cantar. Estaba Miguel, o pai de Migueliño, que era meu fixo. E entonces dixeron, pues veña, vamos a facer cousas. E facían cancións, e despois as presentaban Existía daquela Cantareliña. Cantareliña, eso. Estamos falando de sí, o ano 80. Sí, bueno, 80. Aí non me pidas. Eu empecé a cantar en Ledicia con 4 anos. Ah. E marchei con 21, creo, unha cousa así, o sea, que imagínate. Porque, cantei con eles moito. Sí, porque aparte foi un grupo como que... Bueno, aquí hai xente que tocou en Ledicia. Toni tocou en Ledicia e xa verás, xa me diste... Mira, a idade que ten Toni, sabes? Non era un neno xa. En Nerea tamén cantaba en Ledicia. Digo que foi un grupo que foi cambiando moito porque en principio era un grupo formado só por nenos e nenas do colexo que cantaban e tocaban, pero despois é como que eses nenos foron medrando e moitos foron quedando, pois, por exemplo, Xurxo, ou eu, ou miña irmá, ou Nerea... Anxo participou pouco, me parece. Sí, moito menos que Xurxo. Pero o tema é que despois éramos un grupo interxeracional tamén, sí. Porque había xente que eran exalumnos e exalumnas, sumouse xente que tampouco fora exalumna, pero que eran amigos e amigas, e entón, ao final, pois, seguiu sendo como un grupo así... Eu creo que foi dos poucos grupos así, formado por nenos, que fora semiprofesional ou profesional, por decirlo de alguna maneira, porque tocamos en moitísimos sitios. Fomos a Bruxelas, fomos sí. A mí non me tocou a Rotterdam, tocamos nun montón de sitios. Entón, sí, xa por motivos familiares, por o teu pai, estás comentando, ti xa sabías da trayectoria, porque vamos a situarnos nun contexto de compromiso claro coa Galiza, coas poetas, coa música... Dende o principio, ti xa, digamos, como amaches na casa. Sí. E como sentías ti ou que sabías ti do pasado de María Manuela, deses anos 70? Eu é que... No, todo, sí. É que eu sempre conto, aparte foi en alguna charla incluso contar isto, porque todo mundo sabe, o sea, pensa como que eu veño do mundo do tradicional. E non, realmente o meu contacto co tradicional empezou sendo xa máis maior, pero de nena non. O meu, digamos que o meu contacto coa música principal ven precisamente de Mini, Mero, María Manuela e toda esa xente que para min eran referentes cando eu era nena e da canción comprometida ou de protesta. Entón eu creo que foi algo que a min personalmente que me marcou desde moi nena e que me deu identidade desde moi nena, por decirlo de alguna maneira, porque eu medrei en Caranza, miña irmá igual, e fomos dúas nenas que falamos galego sempre, que nunca cambiamos. Como xoso. Claro, e eu creo que precisamente que a razón era que tiñamos moi claro por que falábamos galego. Ah. E xa desde, o sea, eu non recordo cando tomei consciencia, sabes? Eu creo, tiven desde moi pequena porque nunca tiven ese... E foi por eles. Claro. Como foi? Vamos a situarnos, coido que foi nos primeiros 70... cando empezaches a cantar, como xurdiu o de cantar e o de gravar naqueles tempos? O de gravar, xe conto, tamén unha historia... Eso debe ter que non, é que é unha historia moi bonita. Ainda estamos na dictadura, non? Sí, pero era unha historia bonita. Cando empecé a gravar era moi nena, era sí. moi nova, quero dicir. Tiña Anxo, o primeiro fillo, uns meses. E é que estaba na miña casa, eu tiña unha peruquería, estaba peitando unha muller e dixo, Ai, que bonita esa canción. Ai, moito me gusta que canta Alberto Cortés, pero esa voz me encanta. E era El día que me quieras. Bueno, e entonces dixen, pois son eu. E dice, este, pois son eu, sí. Dice, pero estaba nun magnetófono de esos grandes que sí. Me grabara Miguel, non? Desas cosas que se fan a xente que é músico, non? E entonces alá estaba no fondo escoitando a canción. E escoitou e dixo, pois a mí encántame. Por que non me das unha cinta? Me podes facer a mí unha cinta? E dais unha cinta feita no rollo ese. Como se chamaban os grandes? Ay, no, a mí non me preguntes. O magnetófono ese de grande. Bueno, pois pues, fixo de unha cinta e levouna. Porque vai a vir o rapaz que ela tiña unha tenda de discos en Ferrol. E entonces vai vir o rapaz de Polidor e vou dar. E a semana tiña de Polidor, me chamaron por teléfono e que me mandaban os billetes para que fora ali a presentar algunha canción que querían gravar. O sea, que foi por aí por onde empecé a gravar. Fomos a gravar, pero aínda non facíamos así moito na música. E entón aí, ese momento que... Pero moi bonito, eh? Sí, ese momento que che poñen aí un contrato, unha proposta... Xa, para cantar en galego, non? Bueno, sí, en galego. Uy, eso, no, xa non íbamos a gravar en castelán ni de coña, non? Pero dixemos, non, queremos gravar en galego. Digo, non hai problema, porque empezábase a facer. Claro. Eles querían ter unha referencia, porque en Edisa tiñan a Xion Rubia, a todos os Voces Teibes e todos. Entón, aí querían tamén contrataron a Xion Rubia. E entonces pues dixeron que a gravar, ese estaba. E firmaron o primeiro contrato. Aínda non chegáramos a casa, que nos pagaron todo de ida e volta, en avión. Non chegáramos a casa e xa tiñamos o contrato para que o remetíramos. Es curioso, o sea, este caso de mediados dos 70, xa o comentamos algunha vez seguramente, que había como certa moda ou este detalle que acabas de apuntar. De que unha discográfica potente, grande, quixera ter no seu catálogo algo en galego. Claro. Aí empezou, porque claro, estaba Andrés do Barro, me parece, claro. Juan Pardo, que se podían facer o que quixeran. Coñecían a todos os poetas peleones, pero sí. Os odiaban, claro, pero os tiñan aí. E entonces, claro, querían ter unha referencia en galego, de muller, e entonces aí colleron a min. E eses tempos o que se gravaba, sobre todo, Xara sigue facendo agora mesmo, é musicar poesía. Digamos que a música en galego pop, como que ainda non había referentes de crear cancións, Algún había, pero sobre todo o tema de Andrés Obarro, sí que sí, con sí. Xavier Alcalá bueno. E outros. Pero sí que é un momento que o que daba contido as cancións, sobre todo, era poesía. A poesía. E ti sigues con iso. Como ves? Seguimos. A ver, pero creo que era motivos tamén distintos, porque eu creo que na dictadura tamén había xente que musicaba poesía porque lle permitía dicir o que quería dicir, tamén burlando un pouco a censura e outras cousas que se o dixera mellor que as súas palabras, pois non sería posible. Sí, non. Cogemos a Xosé Afonso para claro, cantar as canciones. Eu creo que se facía moito tamén por iso. No noso caso é un pouco distinto, porque agora pois, hai outra liberdade, pero tamén é como outra... Xa, bueno. Xa. No noso caso foi máis como unha maneira de acercar sobre todo a xente nova a poesía, non só a dos grandes clásicos e clásicas, sino tamén a actual, pois o mellor desde un punto un pouco de vista distinto ao que estamos acostumados a escoitar sempre a poesía desde a perspectiva de canción de autor, non? Máis de guitarra e voz, pois unha banda soa distinto, non? E musicar un pouco iso mesmo, pero dunha maneira diferente. E aproveitar a mensaxe tamén, por suposto. Claro. Eran uns momentos estes, falamos un pouco de moda, de querer ter un artista galega, nas discográficas, eses finais, bueno, a morte do ditador e todos, esos anos 70 e moi primeiros 80, a música en galego tiña, había demanda, se chegou a crear o selo Ruada, que vos grabastes con Ruada. Tamén, sí. Entón, como se vivía ese momento no que había recepción ca música en galego, máis alá da xente máis militante? Como se chamaba aquel, o rapaz de Ruada, que non me acordo? Bueno, sí, había que buscarlo, pues, sí. Que nos levou... Xosé Luís Blanco. Eh? Xosé No, no, no, no. Pero rueda na tele, digo, se lo discográfico. La radio, para no, grabar. La discográfica. Ah, sí, la discográfica. Bueno, que después pasou que non podíamos gravar o que queríamos, entonces deixámoslo. E o de Madrid, o de Polidor, pues tamén pasou outro tanto. Quería que seguiéramos grabando rollitos de no, ni siquiera de poesía, de populares, de todo. Entonces dixemos que ese outro... Que non tives en crítica. Que non, sí, que non queríamos facelo, e deixámoslo nos. Tamén había esa parte da música en galego de finais dos 70, pues, sei, peta pouco... Si, non sufriron moito, pero non quixemos nos seguir así. Entón, logo hubo pues, moitos anos no que non grabaste. Pois hubo bastante, sí. Bueno, estuvimos grabando hasta que morreu Miguel. Entonces grabamos un, xa deixamos de gravar, grabamos con Xana os libros disco, Xana e Iso sí que sempre tivo aceptación dos libros infantis en galego, ¿no? Pero non eran infantis. No. Bueno. Non tiña nada de infantil. No, de, o de que estaban con Rosalía e de Xomiño, sí. Ceso Emilio. Logo, estes anos, no, que a música en galego pues, estaba un pouco agochada, e chegou un momento no que outra vez, se puso como de moda, ¿no? E había un selo do Morrazo, do Fol, e aí se propuso, pois, como foi aquilo de gravar para do Fol o disco para Miguel? Supoño que hubo xente que dixo, pois, esta muller ten que regresar, ten que gravar un disco. Sí, como surgiu ese disco? Pois, ese que queríamos gravar un disco, porque claro, estaba, ele ainda estaban facendo, estaba vivo, me parece, aí Miguel. Cando empezará, creo que sí. Cando estábamos gravando, sí. Pero despois xa quedou aí a cousa. Xa nin tuvo demasiada repercusión. Sí, porque foi un disco que a moita xente que empezou a escoitar música en galego, pues, un disco que saiu no 99, coido que foi, a finais do século pasado. Sí. Pois sí que foi unha forma mal de... Hai 30 anos, foi 30, claro, máis ou menos. Foi unha forma me parece de... que non falo de min. Foi unha forma de reivindicar a túa figura. E logo xa pusimos a... Quería sola parte. Dixeches que ibas a falar moito máis, eh? Máis, falei pouco. É que as datas son para min... Nunca sou, non sei. Ou das datas que non me acordo de nada. Tenho que chamar a Porto a Xurxo para que me diga. E digo, Xurxo, non sei que. Estou nunha entrevista, teño que chamar a Xurxo. Ahora non vou chamar, que non vou chamar. Pero sí. O teu fillo músico. Claro, despois estuve cantando, pois, moito tempo, con Xurxo. E a banda de seus sí, amigos, Manolo e Pepiño do Pico, que son mesmo que irmáns. E bueno, moita xente. Cantei moitas veces con Bacallao tamén, ainda seguimos facendo, nos entendemos ben. Pero sí, eu non paro de cantar. A min é que xa non me levan porque, claro, a señora xa é maior, xa non enseña cousas que non debe, e entonces claro, pero a voz... Me está respetando moito. Bueno, era que este momento que estamos vivindo agora da música galega, así que hai que dicilo sempre que hai un pouco de idadismo, non? É moito, pero sí que en máis unha ocasión, digamos que a xeración intermedia, a das Uxías, pois sí que te convida para espectáculos. Sí, sempre me convida para... bueno, tamén cando cadra, me convida moita xente, non? Pero porque podo cantar. Sí. A mellor dentro de 5 meses non, pero ahora mismo estou. A banda da Loba tamén cantou. Tamén cantei, sí. O sea, normalmente cando ven un artista en galego a Ferrol, sí, pues levantan o teléfono. Con cariño, sí. Que ti encantada de ir a facer unha colaboración. Ti no Jofre estás cómoda. No, como na miña casa. É moi lindo o Jofre, sí. Ora, como se escoita o outro o de Caranza, o auditorio. Eche moito. Aí unha persoa soa cantando medianamente ben. Bueno, a primeira vez que fun aí estaba aí no Arteta. Uh-huh. E nos deron aquí diante de todo na esquina. E dixemos, non vamos a escoitar nada. Se puxo a cantar, se escoitaba respirar. E que era unha maravilla. Así que estou tesando ir aí. E como vedes así, tamén vamos a ver a comparar a visión que ten Xana da industria actual, porque daquela o de gravar en galego, que o galego soase pues, nas emisoras, pues era un pouco anecdótico, ¿no? Agora nas emisoras sigue sendo anecdótico, pero bueno, temos as redes sociais e demais. Como ves agora que o galego non estea restringido a un estilo de música? Agora se canta galego un mogollón de estilos, e antes isto era impensable. Como sigues escoitando cousas? Me parece moi ben. E sigues escoitando música en galego? Sí, sí, sí, bueno, sobre todo os amigos, claro. Os que máis coñezo, non? Pero a mí me parece maravilloso. A mí, cando escoito cantar unha canción miña, sexa como sexa, me chifla. Me parece maravilloso que alguén queira facelo. Cando o Martín Codas, que aínda estou cabreada con Martín Codas tamén agora... Bueno, porque non dixemos no. Premio honorífico. Porque era o COVID. E collerome, como era a señora máis maior que estaba ali, de todos os que deron un boneco, pois me levaban para un sitio, me levaban para outro. E cando me tocou que cantaron a miña canción, sí, o grupiño que estaba ali, sí, que non o puiden escoitar, non soube nunca máis. Pois xa, me fastidiou. Non, a mí se me debe un Martín Codas de... Porque eu non disfrutei eso, na máis que... Hai que facer o repetir a gala. Vale. Unha gala. Que estaba dedicada a min e resulta que non me enterei, porque me levaban para aquí para lá con un medo para que... Non me deixaban tocar os bonecos, na máis estaba aquel, non o collía. Foi horroroso. Bueno, xa sabeu... Para situarnos un pouco, os premios Martín Codax da música, pois pues, nunha edición, María Manuela merecidamente recibiu o galardón honorífico, sí, e Xiana, e aí xa empezamos a falar da multifaceta de Xiana tamén... Sí, daquela era a señora presidenta. Era a señora presidenta da directiva de Músicas ao Vivo. Sí, sí. Entón, estás metidísima no tema da industria. Sí, agora xa saímos un pouco, pero ata agora sí. Sí, non sei por onde empezar por Xiana agora mesmo, claro. Porque vamos a empezar un pouco coa faceta musical, sobre todo. Cando empezaste esa... Sería con puntadas en fío, cando empezou a cousa un pouco a ir en serio, en canto a formar unha banda... En formar unha banda, sí, pero eu creo que cando... vin como a posibilidade de tomar a música un pouco máis en serio do que tomaba ata ese momento, digamos, máis que un hobby, un pasatempo, eu creo que xa foi con o Daico. Ajá. Porque me chamaron eu coñecer a Juan, que así a persoa que leva o grupo, había xa bastante tempo cando empezara a estudar, o sea que de moi nova, e despois no 2009 como que nos reatopamos, estaban eles tocando no Festival de Ortigueira e xusto tiñan un espectáculo que tiña a voz, de feito cantaron a canción Guadi con eles gravara. Entón, nada, convenceume. Díxome, vos vente que a facer a xira con nós, tal, e empecé a tocar con eles, e a verdade é que foi a primeira vez que realmente que me vin así como nun escenario eu soa e cantando como solista, e aparte que tamén viaxamos moitísimo, o sea, tocamos en festivais en Eslovenia, en un montón de sitios. E entón foi como a miña experiencia así inicial de como música profesional. E como surdiu un proxecto que aquí María Manuela tamén terá que opinar, porque tú, a túa situación, eres vocalistas daquela, uh-huh, e xa está. Xiana colle en 2015-2016 e monta unha banda só de mulleres, uh-huh, a banda da Loba. Impensable, non? O sea, sí, é verdade. Porque, bueno, eu nunca me sentí unha vocalista. Cando me decía, me... Enfadabas. Me cabreaba, non? Claro. Porque eu son unha cantora de interpretar unha canción. O poema que sexa. Pero ti tamén compoñías, ademais. E compoño e todo. Claro. Pero eso, chamarme vocalista, como as señoras que cantaban ali na festa, o día da festa, pois non me parecía ben. Non me parecía ben, porque traballábamelo moito. Non sei o que traballan elas, pobriñas, que tamén me parece ben, porque eu me tumbaba, estábamos na cama en Bemantes, e dice Miguel, mira, aí está a tua irmá. Digo, que irmá? Dice, estaba cantando unha rapaza que se escoitaba da festa que estaba ali en Bemantes, habemos de Leviana, igualiño que se fora eu, igualiño. E entonces, non era mesmo, porque eu facía versións. Ela era a primeira que a cantaba, así que... A primeira. Non, pero é que igualito, de maravilla, pero bueno. Que non me gustou, o de vocalista nunca me gustou. A ver, é un desprecio que sempre houve, é como se cantas, parece que non faz nada máis que cantar, e faz moitas máis cousas, evidentemente. Claro. Sufrías daquela, se me teñen comentado, de ser a muller que vai cos homes a tocar. Ay, sí, había situ... Tiveches algunha situación así? Sí, sí, sí, bastante... porque pequena, tiña como 15 anos. Fun a cantar unha tempada, pero moi pequeniña, iba con a miña avoa, sempre, bueno, agarrada así ca corda, e entón cantaba nunha que chamaba, que estaba Eladio, ai, Dios mío, non me acordo como se chamaba, unha orquesta, sí. Me levaban a cantar, e ensaiaba con eles, estaban todos os homens, as mulleres de todos os homens, de todos eles, porque eran aínda novos, claro, eran unha neniña de 15 anos, e eles estaban todos, me cuidaban como se fora a súa filla todos, pero as mulleres estaban cabreadísimas, moi cabreadas. Durou pouco, porque non aguantamos semellante presión. Non durou moito. Bueno, entón agora situámonos moitos anos despois, Xiana decide crear, ou como se ordea a idea da Banda da Loba? Tiñas na cabeza que tiñan que ser só mulleres? Sí e non, foi tamén un pouco casualidade, pero sí que é certo que no panorama musical galego daquel momento non había, prácticamente fora do tradi, que dentro do tradi sí que había máis grupos formados por mulleres, pero digamos, facendo outros estilos musicais non. Parecíanos importante tamén crear referentes para as rapazas novas que viñeran detrás, e entón pues, sí que o intentamos, o sea, foi evidentemente non me... foi buscado eso. Pero foi un pouco iso pola necesidade, e aparte eu daquela xa tiña a produtora, que eso tamén foi algo clave para tomar ese tipo de decisións, porque eu, onde si notei moito machismo, non foi tanto entre os compoñentes das bandas, sino na industria en xeral. É como que si es unha muller que é produtora e é un pouco como a que manda nese momento, non lles gusta demasiado. E eu, como teño bastante xenio, que me coñece sabe, pois entón, bueno, tiven así os meus momentos. Claro, tamén era impensable naqueles momentos de que gravaba discos María Manuela que houvese tantas mulleres formadas musicalmente como temos agora. Eso tamén é Ahora é maravilloso, Porque todo o mundo está moito máis formado, homes, claro. A maioría dos homens tamén eran autodidactas, pero tiñan un... Pero vamos a decir, un tempo para tocar e ensayar que as mulleres non lles estaba permitido, digamos, ¿no? Entón, esta xeración sí que ven formalísima. Sí, sí, sí, sí. Y... Bueno, e hai outra cousa que eu estou totalmente de acordo, que dixo un compañeiro que se chama Zapa un día, que haberá igualdade o día que unhas mulleres poden subir a un escenario, tocar mal ou cantar mal e que non sexan criticadas, igual que pasa cos homes, que hai grupos que tocan fatal e cantan fatal, moi mal. E aí están e a todo mundo lle gustan, sabes? E se faz eso sendo muller, madre mía, prepárate. Estamos no concepto ese de que tens que demostrar o doble ou triple. Totalmente, eso sí. Vamos, eso... E aparte que se sorprende, porque nos tennos pasado moitas veces o mellor ir a unha sala, cando fixemos, por exemplo, o circuito de girando por salas, que tocamos en 6 ou 7 salas así en diferentes puntos de España, era como que acababas de tocar e decían, ah, pues sonáis bien. Sorpresa. E eu decía, ah, bueno, pues moitas grazas, sabes, como que pues, vimos a tocar, será por algo, sabes, pero sabes, ah, pues, no, pues sonáis moi bien, e digo, bueno, pues esto dirán yo o resto, sabes, non creo. Pues, hai ese tipo de cousas que dís, madre mía. Bueno, ahora que vamos a aproveitar, perdoa de que ande cambiando de tema continuamente, pero es que ahora que dixeches o de xirando por salas, esta, bueno, unhas subvencións do Ministerio e tal, como é a recepción do galego? Moi boa. Verdade? Fora. Sí, sí, super boa. O sea, eu foi das mellores experiencias a nivel musical da miña vida, porque vías realmente que lles importa un pito que cantes en galego, o sea, que lles gusta, de feito entenden perfectamente a mensaxe que queres transmitir, e cantaban en galego, o sea, en Sevilla e onde fose, sin ningún problema, vamos. O sea, as barreiras poñémolas nós, non as pon a xente fora, exacto, que te escoita. Eso é así. Bueno, de feito nos pasa con músicos de fora, non? Sí, o sea... claro, tamén. Eu iba moi acongojada para que cantamos en Granada, parece, co o grupo, bueno, as cancións do grupo de Cantar en Liña, que era ben no disco, e eran dos, tres, bueno, todo o mundo, as tres comadres que querían a letra, que querían cantar comigo a canción, e os andaluces, eu iba con moitísimo medo, se estes me van bota fora, van a estar aí, sabe Dios, se irán a fumar, ou me deixen sola. Foi maravilloso. Mellor que a mellor en moitos sitios de por aquí, precioso. Bueno, dicías hai un cachillo o da produtora, foi antes a produtora que a Banda da Loba. a túa formación ten que ver con, bueno, comunicación audiovisual? A miña formación é así un pouco, eu fixen xornalismo e comunicación audiovisual. Montamos a produtora con dous compañeiros que de feito seguen agora, sí, coa produtora, Adrián e Elena, e comezou un pouco enfocada máis a audiovisual, porque foro que estudáramos os tres. O que pasa que despois o da producción musical veu por necesidade, porque realmente non había industria musical, non había moitas produtoras, e entón non había tampouco xente que levara grupos. E eu fíxenme produtora para levarme a mí mesma, basicamente. Eu fun aprendendo pola miña banda, o sea, polos proxectos que eu iba facendo. E despois os colegas íanme dicindo, ai, pois mira, de paso que fas pa ti, por que non nos botas un cable a nos? E foi así, e de feito un dos primeiros grupos que levei foi a Tanxugueiras. Sí, xa taches unhas preguntas. Pois pues este disco que, bueno, antes da charla, pues, saiu o tema. Este disco vai facer 10 anos. Dez anos, Dios, sí. O primeiro disco da Banda da Loba, unha cosa, 10 anos. Unha cousa tola, eh? Sí, estamos vivindo. E o que decían elas, pues mira, pues a Tanxugueiras, o primeiro disco que gravaron, pues foi, non sei se... Sí, dos anos despois. Sí. O primeiro disco de Tanxugueiras saiu con, que non dixemos o nome todavía, 6 Pés. Sí, 6 Pés. E 6 Pés segue bastante en forma porque está Mondra, por exemplo. Mondra, sí. Mondra é o, digamos, agora o... Mondra foi o último artista que deixei aí antes de marchar. Ah, bueno. Ten oído. Sí. Sí, a Mondra ainda o Vingonte, con De Vacas. Con De Vacas actuando. Outros que me encantan. Gústache. As Vacas. De Vacas son maravillosas. Sí. Pois vamos a meter a cuña aquí. Se podeis ir a ver un novo espectáculo, sí, de Vacas, demostrar que cando, e aquí me corrixe se queres, que cando hai un pouco de atención, mimo e cuidado e se poñen os recursos, sí, claro, a producción musical galega sí, total, estupenda. Estupenda, ¿no? Onde había musicazo. Tiene unha mistura, ¿no?, de inteligencia, de bo gusto. De bo gusto, é maravilloso. Vamos. A ver, son as mellores, son moi simpáticas. A que lado de Despacito foi, moito. Bueno, entonces, debe ser o primeiro podcast que falamos un pouco de outros artistas, bueno, que vos gustan, ¿no? Que está moi ben. Entón, temos a De Vacas, temos a Banda da Loba. Que outros artistas así galegos? Xaquín, a min gusta me Xaquín. Xavier Díaz, moitísimo, perdón, me estou liando. Claro, Joaquín Díaz era un psicólogo. Sí, xa sei. Xavier, encántame. Guadi, bueno, o que fan aquí, esta Uxía Pedreira está facendo un espectáculo de tremenda. Sí. O sea, me encanta, a xente boa de Galicia me encanta. Sei que hai moita, pues todos me gustan, pero non sei nomear todos, non podo. Porque non me acordo dos meus. A ver, na música galega... As neuronas non van... Ben. Eu creo que hai moita calidade. Hai moita calidade, penso, sí, que sí. E moita diversidade, sí, sí, sí, ainda que non chegue... Isto é o podcast do colectivo Piruchela. Pois quero mandar unha mensaxe afectuosa para as minhas amigas María Manuel e Xiana, as que quero, admiro, e ademais que somos norteñas de Ferrolterra, as tres... nada, que estou encantada que sedes aí na Piruchela, dándome o relevo do día anterior. Unha aperta moi forte para as dúas. Admiro-vos moito. Igualmente, guapa. É unha... Ai, estaba aí. Ai, perdón. Eu pensei que estaba de aí. Non está aí. Manoladas. Bueno, estuvo moi ben, non? Bueno, xa que as mencionaste... Que nos fixo rir. Xa que as mencionaste... Bueno. Sí, a ver, é que Guadi é unha maravilla, o sea, non só a nivel artístico, senón sempre digo que Guadi é un tesouro tamén a nivel persoal, porque é un pouco como o pegamento que xunta a moita xente no mundo da música. É así, porque todo mundo se leva ben con Guadi, e todo mundo fala con Guadi de todo, o sea, é como unha persoa que aglutina e que dá bo rollo, o sea, eu son moi fan. E aquilo que fixéramos de son delas de tanta, todas, sí, as mulleres xuntas, tamén lle mandar un bico a Pilocha. A nosa querida Pilocha. A Pilocha é outro nome que poderíamos aí traer a Onda Piruchela. A industria. Como ves a industria galega? Como ves o tema agora? Porque estamos vivindo un momento no que se repite moitísimo esta frase de estamos no mellor momento da música galega. Estamos noutro bo momento da música galega. O mellor depende... E tamén depende de a que lle chames bo. Exacto. Por aí vamos tiros. Claro. Eu creo que sí que é bo no sentido de que hai moitas bandas que consiguen sair, no? Que conseguiron por romper esa barreira, que se escoitan fora, que tocan moito fora e demais, e eso está moi ben, porque o galego chega a outros lugares nos que non, aos que non estaba chegando. Pero, por outro lado, para min, ao nivel da industria musical galega en concreto, non está sendo moi positivo no sentido de que está moi polarizada. Eu diría que máis ca nunca. Sí. Porque é moi difícil que haxa un equilibrio dentro da industria cando hai grupos que ademais están saindo sobre todo porque teñen apoios de empresas de que teñen patas fora de Galicia, ¿no? Por eso consiguen dar ese salto. E despois que o resto das bandas, que son moitísimas, que temos aquí moitísimas bandas que ninguén coñece, porque non atopan os espazos para tocar, precisamente porque sempre están tocando as mesmas 5, 6, 7. Se contratase sobre seguro, ¿no? A claro. Banda que xa sabes que vai levar xente. Claro, o que pasa que así o que faz, eu entendo, ¿eh? Desde o punto de vista empresarial, sí. Pues evidentemente vas levar a unha banda que sabes que che vai traer xente. Ten todo o sentido do mundo. O que pasa que se non lle das espazo a outros grupos para ser coñecidos e poder chegar á xente, nunca o van poder facer. Porque aparte non temos nin medios de comunicación que divulguen. Algún sí, pero digo, por exemplo, a CRTVG. E os que divulgan pues, son precisamente eses, non? Os que máis saen. Non hai acceso a chegar, por exemplo, chegas a Radio 3 e tes eses apoios dos que falabas. Se non é imposible. O sea, que te saquen para nada nas emisoras nacionais. E entón, ao final, pues, eu o que vexo é que hai moita xente que está tirando a toalla, porque é imposible vivir. Facer un grupo de música dá moito traballo. Tes que compoñer, tes que gravar, tes que ensaiar. Falaba antes con Toni que se ve o bonito de cando estás nun escenario. E entón a xente di, mira, estes que ben viven, sabes, agora cobran por tocar este día. Pero que si realmente botas contas do que gastas, do que, de que invirtes ti realmente nesa banda, vamos, as contas saen en negativo no 99% das ocasións. E dá moito traballo e entón, claro, estar picando pedra durante todo o ano para despois facer dous concertos, pois eu entendo que é bastante desalentador. Pero visto desde fora, está clarísimo que se están investindo cartos públicos a mancheas, sí. Pero o primeiro que se pensa é que o pastel, polo que diste, o pastel non estaba ben repartido. Non. Bueno, pero aparte dos cartos públicos, van máis a festivais e cousas así. Entón, xa mesturamos un pouco cultura e espectáculo no peor sentido das dúas, claro. da palabra espectáculo, digamos. E todos sabemos o que fan eses festivais. O sea, por exemplo, cos grupos galegos, podo dicir nomes. Sí, sí, sí. Por exemplo, son do Camiño, os grupos galegos que levan, non ser que sexamos así algún moi punteiro ou algo así, métente nuns horarios terribles ás 3 da tarde. Ten pasado, e isto eu sei no de primeira man, de grupos galegos que estaban tocando sen abrir as portas, ainda, que a xente fora. Simplemente para sair no cartel e dicir, oye, que sí que levamos. Porque estés aí, pero ainda nin abrir as portas. E despois, un festival como Son do Camiño, que a pasta que leva da Xunta e que a pasta que manexa, o sea, ata nós, por exemplo, que somos un grupo que non temos un caché para nada desmesurado, mundo. Pero para nada, pois hai 2 anos querían nos pagar, non sei se era a metade. Ou menos da metade incluso, e non fomos. É moito. E isto por non decir aquí públicamente por primeira vez, pero cando lles dixemos que non íamos, sabedes cal foi a resposta? Que home, que lles daba pena, pero por outro lado, que por fin había un grupo con principios. Ah. Bueno, bueno, bueno. Que ben. O sea que xa vemos que bueno, que hai moito, entón, moito, así, moito fogo de artificio. E sobre todo que non hai un plan de aproveitar, porque sempre é necesario que haxa como 4 ou 5 nomes coñecidos que tiran do resto da industria, dos grupos, pero que soen algún sitio, que haxa divulgación, claro. Que se fomente, que se apoie a cultura de sala, por exemplo. Hmm. Porque tamén hai casos de grupos que pasaron do local de ensayo ou do salón de casa a tocar en salas en festivais. Sí. O que o cal me parece unha realidade, xa non... Pero porque hoxe en día, como case todo se vende nas plataformas dixitais, pois si tes a sorte de encaixar como nese tipo de música que agora se quere incentivar e tes o apoio pois, desta empresa, por exemplo, que é a que máis traballa aquí en Galicia, que todos sabemos quen é, pois claro, quen compite con iso? O sea, nós subimos nosas nosas cancións a plataformas, gramamos nosos nosos discos. Si tes unha empresa detrás, desde que antes de sair, que che vai pagar o disco, que vai pagar a campaña de comunicación, que vai pagar a plataformas para que esteas ben situado, como vas a sair? Pois pues, como un cañón. Fagas o que fagas, o que dá igual. Eu agora son profe, e entón investigo moito tamén entre o meu alumnado como chega a música en galego, se chega. E a maneira que ten de chegar a música en galego nunca é en directo, o sea, é o que lle sae no Spotty. E, por exemplo, todos coñecen a The Rapants. Sí. Todos. Porque lle sae. Ou a Fillas, porque lle sae. E entón, a esas grupos coñecenos, pero non é unha cuestión de que os foran ver e que os escoitaran en directo e que os escoitan no Spotty. Bueno, é un bo... Non vou dar así nomes, pero sí que hai... No, pero eu non o digo por eles... Non, por eles non. En negativo. Dentro de dos anos claro, podría ser digo, outro nome. O sea, eu digo no pola industria, que eles, sí. Aparte, levo-me super ben con todos eles. O sea, sí, sí. Pero digo que, evidentemente, un apoio pues, que tes que non ten o resto. Sí, un caso curioso para os que somos un pouco da bella escola, ¿no? Ver que unha banda que de repente non sabes nada dela, pues, enche a Capitol, supostamente, enche a Capitol dúas noites. E ti sin saber nada dela, non? Entón cae como unha especie de realidade sí. Entre o que se coce e o que chega a xente a través das redes. E iso sempre houve un pouco, porque tamén é irreal, por exemplo, o circuito de festivais. Sí, bueno. Claro, eu sempre digo, hai grupos que só tocan en festis. E esas bandas realmente non teñen nunca a posibilidade de medir cal é o seu público, realmente. Só ten os datos de plataformas, pero no festi van te ver a ti e van a ver a 70 máis. O sea, é raro que nun festi non teña xente. Sí. O tema é cando te expós a facer, pois eso, unha xira de salas pequenas ou cando vas tocar a cos pedriños da baixo un verán, sabes? Pois aí é onde ves máis ou menos, pois si tes xente que te ven ver ou se non. Pero hai xente que nunca ten ese contacto. Pero eso desde sempre. Xa. Porque bueno, son circuitos moi distintos. Vamos a aproveitar aquí que xa tivemos agora este momento de análise da industria musical. Vai haber 10º aniversario da banda da Loba. Vai haber. Xa temos outra primicia. Non sei que, pero algo verá. Algo verá. Sí. Son 4 ou 5 discos xa. 5. Bueno, 4 discos e un EP. E un EP, que non teño EP, por certo. Que é ese EP? Pois creo que está esgotado, pero habes dicho con sí. EP. Un EP, EP con EP un antes. Disco máis sí. Pequeno, con menos cancións. Claro, había o single, que eran dúas. Ves? Xa non cheguei aí. E o EP son 4, sí. Básicamente. Está moi ben, porque escoitar aí 10 cancións, se si non che gusta, máis unha canción. É mellor escoitar 4 e que se si non che gusta. Que sean boas, ¿no? E incluso dúas, nada máis. Vamos pegar un cambio que me parece super interesante. Que é o de poñer voz nunha película. Como foi iso? Que bonito. Qué bonito. Bueno, no audiovisual pasa o mesmo. Sí. Hai que levar xente moi coñecida. E eu, para nada, era moi coñecida no mundo onde se vai poñer unha película. Non era solo para Galicia. Pero chalo a amiga miña, claro. E dixo, a ver, ti estás de cumpleaños, queres un regaliño? E dixo, pois sí. Dice, mira, queres ser a boa de Valentina, que estou preparando unha película e tal. E dixen, a quen hai que matar? Sí que se vou. E a la fun. Estamos hablando de Chelo Loureiro. Loureiro. E entonces me dixo, pois fai a canción da boa de Valentina, que é cantante. Dixen, pois moi ben, así, entre lírico e entre... Non sei. E, bueno, vale. E me deu a letra, que fixo ela a letra. E fixen a canción. Xa pola tarde se demandei. E dixen, pois pareceme moi ben. Entón, empezamos a preparar. E tamén falei, porque era a boa da nena, eu. Sí. Mira, con 8 persoas ali, dicíndome o que tiña que facer e non me saía. Para dicir que, ai, miña nena, porque claro, dice, dillo como se lle deres a tua neta. Digo, a miña neta, digo, a collo. Bueno, foi horroroso. Toda xente. Pero en cambio, o da canción, pues sí. Claro, a canción, estaba máis tranquila. Pero al final saíu, eh? Que, se non saíu de Ufe, que eu vi. Estaba con Nani, estaba sí. Chelo, estaba a filla de Chelo, a Lúa, que nos estaba ensinando todo, a todos e tal. Onde grabaste isto? No estudio de Nani. No estudio de Nani, na Coruña. Na Coruña, sí. Pero foi tan bonito. O maravilloso foi cando estaba no cine e estaba esperando como unha tola que aparecera a miña voz por ali arri cantando a canción por ali arriba, mentras que ele estaba no barco, e bueno, foi impresionante, nunha película, pues me parece moi ben, o pasamos moi ben, tivemos moitas festas, bueno, levábamos cosas, cada un para comer ali, pasámoslo bomba con... De festis non, non fuches de galas destas de festival? De no, festis non, non, non, no, que van, no. Eso cócese despois en Madrid, nos chismes, bueno, non vamos. Pero ela hubiera gustado que fora, pero non fomos. Que te pareceu a ti cando viches a colaboración de... Ah, min gustou, me moito. Sí, non? Sí. Fiches... Me escoitaches? Sí, claro. Ah, que ben. Como non te podes coitar? No. Todos se poden... Aparte é unha peli moi bonita que transmite sí. uns valores moi bonitos. Entón... Claro, eso sí. Pero quero dicir que todo se pode mellorar, pero estou contenta, porque pasei ben e foi unha experiencia moi chula. Moi chula. Está moi ben. Falabas de estudios agora. A Banda da Loba grava de sempre... Con Nanita. Con Arturo. Con Arturo Vaquero, sí. En Abrigueiro, en estudios. Que nos levamos ben. Ah, básicamente. A ver, xa temos moita confianza. O levar tanto tempo ali, entón é como gravar na túa casa, prácticamente, co teu colega ali. Sí. A parte, Arturo é moi cercano, xa nos coñece e danos a súa opinión directa. De feito, é graciosísimo, porque sempre nos di... E lo siguiente que va a ser un country, e efectivamente, o mellor, sabes? Entón sempre nos di... Mima, es que vosotras estáis fuerísima. Di, estáis fuerísima de lo que se lleva, pero por eso vuestra música perdurará. E salta chicosas así, sabes? E dices, bueno... É moi gracioso, Arturo, verdad? E, bueno, ao mesmo tempo, hai moita xente que pode ou que quere cambiar de produtor por darlle un aire diferente á súa música ou algo. Vos, sabes que pasa? Que nos ideas moi claras ali. É que nos casi producimos nós. Arturo sí que nos dá como a súa visión sobre certas, pero que nos temos un xeito de traballar que é un pouco como a inversa do que se fai agora mesmo, que vas cunha idea e produces no estudo, ¿no? É o que se fai agora. Casi todo o mundo. Tamén eu creo desde que se traballa máis con bases e cousas así, porque é moito máis fácil. Se fora con instrumentos, xa é outra cuestión. Pero non sei como que chegamos ao estudio xa co arranxo super pechado. Entón, nos gravamos e despois o que podemos facer ali son pequenos cambios. Pois mira, o mellor isto aquí, esta guitarra, en vez disto xusto, pois queda mellor facer isto, porque pelexa menos co que fai o violín ou que sella. Pero digamos que el fai pequenas aportacións, pero que prácticamente producimos, o sea, levamos xa todo nos producido. Uh-huh. Supoño que totalmente intencionado, o traballo das letras da Banda da Loba ten un alto componente feminista. Sí, bueno, non sou feminista. Compromiso social, sí, en xeral. En xeral, sí, evidentemente. Uh-huh. É a propósito. É a propósito. Bueno. O que sí que é certo, que aínda falamos aí pouco, é que a veces somos como excesivamente literarias ou metafóricas. Entón hai xente que hai veces que nos pregunta, tedes algunha canción que fale sobre isto? E dicimos, temos 10, sabes, o mellor que falan diso, pero é como que tes que escoitalas e prestar atención, e sabes, non é a típica mensaxe, si que temos algunha fábrica de luz ou tal, non é que teña unha letra super complexa, pero hai outros que sí, que son como máis... E ese obxectivo que falabas ao principio de que o feito de que a Banda da Loba sexan todo mulleres, que tamén queríades influir nas novas xeracións e tal, tivestes algún tipo de retroalimentación ao respecto? Notades que, sí, que a cativería son todas sí, as rapazas? De feito, nos nosos concertos hai ou xente así máis maior, diría que, bueno, igual un pouco máis nova que a min, pero dai para arriba, e despois moitos nenos e moitas nenas. Uh-huh. Porque tamén é certo que invertimos moito tempo en nos centros educativos. De feito, sempre intentamos sacar cousas nas letras, por exemplo, mandámolas aos centros. Cando foi o de Xela, sacamos o EP, fixemos unha xira e demais, pero, por exemplo, con Luisa Villalta, incluso fixemos materiais didácticos para todos os niveis educativos e mandámolos, o sea, colgámoslos na web de maneira gratuita e aberta para que os collese quen quixese. Pero eso, desde primaria ata segundo bacharelato, fixemos, que nos deu un traballo. E aparte, tanto de música como de galego, porque como eu son profe de galego e as outras son de música, pois fixemos das dúas cousas. E notades aí que na adolescencia, pois un pouco perdemos, pasaba máis aí unha década, por exemplo, os libros infantís, uh-huh, en Galicia era unha industria de música infantil potentísima, sí, tamén un pouco inflada, pero os produtos eran de moitísima calidade, sí, sí, sí, non teña nada que ver con cantajuegos, teña unha mensaxe sí, moi bonita, ese que xaba moitos músicos e profesores me comentaban que chegaba un momento como que se perdía. Que se perdía na adolescencia ese, sí, ese escoitar música en galego, que hubo un momento que se coloses música en galego, mensaje. Música en galego ou música infantil, porque aí claro, na adolescencia tes como ese salto de ser neno ou nena, ser adolescente que xa non es neno e nena. Digo porque iso noto moito, por exemplo, a hora de dar clase, que si que hai como en primeiro da ESO ou tal, aínda podes facer cousas un pouco máis de nenos e de nenas, pero despois xa non lles vayas por aí porque non lles interesa nada. Eles xa son maiores, sabes? Entón hai uns anos que logo hai que recuperar este. Sí, pero a eles gustalle esa música en galego, eh? O que pasa que non teñen acceso a el, o sea, é como que aí hai unha desconexión polo que che dicía, non lles chega. Entón, eu creo que é máis por iso, por descoñecemento, que porque non lles guste, porque eu poñolles moita música en galego, gustalles. E, por exemplo, no meu centro imos facer un festival en marzo, que se quere facer como todos os anos, e van vir Grande Amor e de Ninjures, e están todos a tope de fans. No. Sí, sí. O sea, sí que lles gusta, o que pasa que... E ahora falabas de acceso a música que grabaches ti, tes documentos na casa, me refiro, tes a túa discoteca do que grabaches na casa, sí, e hai plans de compartila, de subila en algún sitio, porque a música de María Manuel e mira, Miguel está... Mira, o mismo que me enseñaches antes o teléfono así, pensei que estaba hablando en directo, non teño nin idea de nada disso, entonces como Xurxo non ten tempo, Anxo non sabe, entonces non pero algo sí que está subido. Algo sí, algo sí. Alguna cousa, hai cousas en todo, YouTube, sí, por aí, pero eu bueno, tamén lle expoño a María Manuela, por exemplo. Home, na viste? Espero, sí, pa claro, iso é a miña amiga. Pa iso é a miña amiga. De carai. Bueno, pois pues sí, eso, que non teño ni idea. Pero na casa tes material, teño discos, claro, os meus discos, discos. Sí, sí, sí. Bueno. Moitos gastados, porque eso escoitaba a xente, claro. Xa, pero sabes que tamén me fundes facendo, dando, así, me pedía un disco, pois pues, o levaba. Esa está, e despois quedei sin discos, porque ahora, ainda que queiras gastar un millón de euros, non podes mercar un, que non hai, sabes? Claro. Pero bueno, o sea, que temos que apuntarnos, temos que facer algo con este tema. Algúnha do, cosa sí que de... teño por ali. Algúnas cosas grabaron máis de dos discos a CDs. E, pero que ahora como meu está todo tan obsoleto, todo, seguro. Sí, eu porque... teño un cuñado que ten todo. Sí, sí. E teño un cuñado que todo, calquera recortiño así de meu, está ali o marido de Pili, o de miña cuñada Pili. E todo, todo, todo, teño unhas carpetas, debuxos, todo, todo. O sea, que si queredes saber algo, xa vos dou a dirección. Bueno, pues, aí nos queda. O mellor temos un traballello que facer por aí. Pero iso é unha matada, verdade. Bueno, o mellor se pode facer un traballo. Hai moita xente aquí, amiga, que, por certo, se queredes aquí aproveitar, enda que se sei que saberedes máis de María Manuela que a min, ou de Xiana. E que eu, é mellor. Se queredes facer alguna pregunta... Ves, como falamos moito, xa non preguntan. Bueno. Xa saben todos. A mí me preguntarle a María Manuela se recorda, oxe estamos en Neda, non? Igual no ano 80 te ubicas en Neda, no ano 80. Facendo algo... Bueno, seguro. Había un local que... Seguro que sí. Los primeros paos aquí, que bueno, de Ferconterra, el lindo, la dirijador noble. ¿Qué son? Non me acordo. Non me... Pois eu tengo un marido fixo decoración da barra, pintando por ali. Non te letras? Pois ti tes cantado ali. Claro. Ven, que tes vido. Pues, mira, pues... Era por que te lembraba tanto de eso. Pois non me acordo, porque son tantos sitios, sabes? A verdad que sí, que, claro, bueno, que non fongas cantante de máis concertos do mundo, pero algúns houbo, xa me esquecín de todo. Si casi non me lembro. Claro, claro. Pero non me acordo, de verdade. Pois pues, sí, bueno, pois pues, que xo recordo, estaba cantando en Neda, Jalima, a 200 metros. Eso sí, es que sei que cantei en Neda, pero moitas no, veces. Un chiringuito. Ah, o chiringuito. É lindo. Que o levaban con unha parte de Clarito, Neda, bim, bim, bim. Un tal Conojo e un tal Piñón. Pois pues, sí. E bueno, que tes estado aí, e Miguel estivo pintando aquela columna con unhas uvas que pintaba unha uva e iba tomando. Ah, sí. Non era moito. Iría tomar unha tapiña. Que claro, non falamos moito, bueno, non falamos prácticamente nada de Miguel, pero Miguel foi unha, na música de Ferrol foi unha figura esencial, porque xa dos tempos dos Sprinter, ele empezou a tocar pop. Cos Sprinter, bueno, cos Sprinter xa en plan máis así de gravar discos e eso, pero estuvo con máis grupos, con máis xente. Que Miguel foi realmente un pioneiro da música en galego e en Ferrolterra, pero... Sí, Miguel estaba... E a onde íbamos... Despois, a mellor, nos camerinos tocaba e se empezaba a colar a xente, os mesmos que iban a tocar, a cantar tamén, pois todo o mundo quería estar. Ali había unhas festas nos camerinos tremendas, por exemplo, na Galega, que eu iba máis a Galega que Fraga, que o sei padre. E entonces ali nos camerinos era moito, porque viñan, estuvo cantando con nos hasta... E que pasou despois na Galega? Por que deixaches de ir? Exacto. Bueno, conta. Pero bueno, eso sí. Pero as cousas malas que pasaron. Pero quería contar unha cousa, que hasta Rocío Jurado estuvo no camerino cantando con nos a Rianxeira. Ostras. Con Miguel. Bueno, pero moitos, ¿no? Pero o pasábamos ben, pero íbamos máis que eso. Pero bueno, despois empezaron a non querer pagar, a non querer... todo eso, entonces afastámonos tamén nos, que non queríamos ir porque había que ir a entreter cantando a canción que querían eles, a única, e entonces xa nos empezou a tocar o mismísimo. Pero bueno, conta eso que tan malo. No, digo que despois que deixaches de ir tanto a Galega. Claro. Porque xa non te levaban. Bueno, me levaban porque a mellor a cantar unha canción que eles querían, as datas da noite, pagando unha merda. Entonces non quisemos. Bueno. E por algo que non me acordo deso, que dis? Non por nada en concreto. Digo que así un pouco... Era eso, operando. Que fan con todos. Pues facer o boicot, facer a decir a despreciar, e xa non eres en vida, ou que fora. Que lo sea era... Digamos que o compromiso coa... Claro. Non pero estuve moito tempo, cando era moi famosa, pues, que me chamaban para todo. Para todo. Cando empezaste a ser incómoda... Incómoda, pues... Ademais, empezaba... Bueno, xa falábamos de cousas, xa non podía ser o mismo que antes. Chegar ali, e cantar, e xa está, non. Despois era difícil, bueno, os discos eran máis incómodos, todo. Nese aspecto sí que non cambiou moito, non? Sigue habendo... Pero verás ti... O de ser incómodo, sí, que sabemos. O de ser incómodo un pouco para os medios públicos, eso sí que non cambiou moito. Non. Sigue sendo máis ou menos igual. É porque teño así como unha relación de amor-odio, porque eu traballei na Galega, e entón, como teño aínda moitas amizades dentro, é como que me toleran, sabes? Pero de cando en vez levo así un... Un zasca. Claro, pero a xente maravillosa da Galega, todos os rapaces... Hai xente boa e xente moi boa que non a deixan traballar, que é o gran problema. Claro. Falando da Galega, porque... De que Galega? Da televisión. Da Telega. Porque tío, tens que saber. Okay. Por que cobraban máis a xente que viña de fora? Ah, bueno. Que os daqui. Porque eran os famosos, por que iba a pasar? Eran os famosos, o mesmo que pasa en todo. Incluso a hora de xantar. Pois sabía que iban a comer ao Vilas. Home, claro, e os hotéis vos. Que íbamos a pasar pola línea coa bandeixa, verdad? Sí. Bueno, a ver, é que xogan tamén un pouco precisamente con que aquí non hai outros medios de difusión da música en galego. Entón, se queres sair na tele ou na radio, xa sabes o que hai. E aos outros non lles facía falta. Viñan porque querían traelos, pero... A cultura galega en os poucos sitios, tristemente, que se programa. Claro. Efectivamente. Temos aí un monopolio, claro, porque como que as empresas privadas teñen que ver que sexa rendible, claro, a música en galego estea de moda para daquela ser rendible e daquela ser, digamos, que unha alternativa á radio pública. Por iso eu o que penso é que nos sitios nos que hai cartos públicos é precisamente onde se ten que facer ese esforzo de servir un pouco de escaparate de que se vexa todo o que se fai. Porque hai grupos dunha calidade que dis, é que isto parece impresionante que teñan dous concertos no ano e que eses dous concertos que teñan 20 persoas. O sea, é que pa chorar, realmente. Bueno, pois... Pero eso xa non hai que no pare, hai moi boa xente. E que hai grupazos que non se coñeces. Moi boa xente, sí. Sí, sí. Pues, falabas ti dun, que eso quero de dicilo. Falabas un día ti en redes de Zabala, por exemplo. Sí. Que me parece un grupazo. E tamén deberían ser moito máis coñecidos do que son. Sí. Por exemplo. Sí, é un exemplo de grupo que... Un exemplo, que, como moitos outros. Que non é difícil para o público e ao mesmo tempo teñen... E son moi vos. Por eso. Sí, sí. Pois con estas reflexións... En vivo. En vivo, con público. Moitísimas... A Manoliño. Manolo. Quererte preguntar unha cousa. Difícil non é? Por que grabaches o Maniño do Bairro Negro? Ah, porque me encantaba. A min, e cantábamos lá. Como escritaches eso? Porque grabaches a Seca Afonso. É que nós tiñamos moitos discos de Seca Afonso, cantábamos sempre as cancións, cando non nos daba tempo de facer para o repertorio, que cantaba varias, pois cando había unha festa na casa con amigos, con poetas, con escritores, con Alain Bemantes, sempre cantábamos as cancións de Seca. A Seca coñecí no parque e chamoume moitísimo a atención que tocara cunha piña. Sí, sí. Porque eu ainda non o vin ali con un cesto de cousas para tocar e había unha piña, chaca, chaca, chaca, chaca. Pois, moitísimas grazas por vir a Piruchela. Vamos. Espero que estiverades pues cómodas e que nada, que moitísimas grazas, que vos aprecio moito e que o público da Piruchela. Sí, verdade, estou contenta de ver a toda a xente que coñecía, que quero tanto. Desde Neda, Onda Piruchela.